बनाना है, तुझे सीने से लगाना है, अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है, अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है, अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। ओ बनाने वाले तेरा शुक्रिया, दिल मेरा कहता है सुन मेरे पिया, प्यार के रिश्ते को मिलके निभाना है। अरे अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। ओ आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है, अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। चाहत में तेरी दिल ये मेरा खो गया, समझा था अपना पर ये तेरा हो गया। यारा मोहब्बत की अनोखी रीत है, जो दिल को हारे बस उसी की जीत है। तू ही मेरा प्यार है, तू ही मीत है, आशिकी में हमको सनम हद से गुजर जाना है, अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है, अरे अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है, अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। Oh.